ni mwingi sana. Ikhtilafu lafdhaini liikhtilafi maanayaini. Wajihi wa kwanza ni matamko mawili yanapingana kwa sababu maana ziko ni mbili tofauti. Yani tamko hili na tamko hili, matamko yanatofautiana kwa sababu ya utofauti wa maana. Yani tamko na maana vyote vile vimetofautiana. Wadhalika qauluka, na hivyo ni kule, na hivyo ndio kusema kwako, arrajulu wal mar'atu, mwanaume na mwanamke. Kiangalia arrajulu matamko ni mengine, al mar'atu kuna matamko ni mengine, na maana pia ni tofauti. Wal yawmu wal layla, waqama wa qa'ada, matamko hayo ukiangalia matamko tofauti na maana nini tofauti. Kisha akasema al-imam huyu wa hadha la sabila ila jam'ihi wa hasrihi, na jambo hili hakuna, haiwezekani kulikusanya, yani kukusanya maneno yote kutoka sehemu moja haiwezekani. Bi anna akthar al-kalam alayhi, kwa sababu maneno mengi yapo katika tamkuli hii, maneno mengi yapo hivi kwamba bwana maneno yanapingana, yanapishana, shaka mbili, ardhi mbili, mlima jambo na vitu kama hivi yanapishana. Sasa maneno mengi yako hivyo. Alwajhu thani, anasema Sheikh, wajhu wa pili, ikhtilafu lafdhaini wal ma'na muttafaqun wahidun au muttafiqun wahidun. Anasema ni kutofautiana kwa lafdhi mbili na maana ikawa ni yenye kuafikiwa au ikawa ni yenye kuafiki, ikawa ni moja. Wal ma'na muttafiqun wahidun, maana ikawa ni muttafiq, yani yenye kuafiki ni moja. Sawa, maana ikawa ni moja, hazitofautiani. Lakini lafzi zimetofautiana, lafzi hii na hii ni tofauti, lakini maana ni hii, maana ni sawa. Maana nini? Maana ni ukisoma katika dhanna wa akhawatuha, ili utagundua kwamba kuna baadhi ya matamko yanatofautiana matamshi, lakini maana inabaki kuwa ni moja. Walwajhu thalith, wajhi wa tatu, an yattafiqa al-lafzu wa yakhtalifa al-ma'na, matamko yanaweza yakawafikiana. Tamko ni moja, lafzi ni moja, lakini maana ziko tofauti. Tamko linatamkwa huku na huku ni lile lile moja, lakini maana zikawa ni tofauti. Fayakunu lafzu lwahidu ala maanayaini, tamko linakuwa moja lakini linakuwa na maana mbili. Tamko moja lolo linakuwa na maana mbili. Fasaida, na kuendelea, maana tatu, nne, tano, na kuendelea. Wa min hadha al-lafzi, maneno yanaendelea kisha kasema, wa min hadha al-lafzi al-wahidi, na kupitia tamko hili moja, alladhi yajibu ala maanayaini, ambalo tamko hilo linakuja kwa maana mbili, fasaida, na kuendelea, ma yakunu mutabadan, kuna maana zinazokuwa zinapingana, kwa maana maana tamko hilo moja lakini maana hii na hii zinapingana, fi shay'in, katika jambo, wa dhibbihi, na kinyume chake, kwa maana kuna maana zingine zinakuwa hazipingani, ndio maana na kinyume chake. Kwa hilo wanawachuoni wamelieleza, wanaojua lugha ya Kiarabu wamelieleza kwamba haya mambo yanatokea katika lugha, kwamba kuna maana haziendani, hata ufanye nini uweze kuzielewa. Hii ni lugha na hii ni lugha, hii tamko na hii tamko, maana haziendani, zikatumika kwa maana nyingine tofauti kabisa na maana hiyo. Wanaojua lugha wamelieleza hilo. Ukisoma katika kitabu cha al-alfadhu al-mutaradifa wal-mutaqariba fil ma'na cha al-imam Abu al-Hasan Ali ibn Isa ar-Ramani, alifariki mwaka 384, utaligundua hili. Kadhalika ukisoma ni kitabu cha as-sahabi fi fiqhi al-lughati wa sunan al-arab fi kalamiha cha al-imam Ahmad ibn Faris, pia utaligundua hilo. Sasa wewe utaona Juma Makarekeo anaposema kwamba neno la dhati ni neno la Kiarabu limeletwa kwenye Kiswahili, lakini halikubadilika maana, maana ikabaki kuwa ni ile ile. Ina maana hujui haya? Ina maana wewe neno dhati hulijui kabisa? Ndio, yani hulijui kabisa, maana haijabadilika, iko kile ile. Aya, tuambie kwenye Kiarabu, tupe mfano, jibu maswali haya yafuatayo. Kwanza jibu maswali haya yafuatayo, kama kweli lafzi tamko hili ulosema kwamba neno la Kiarabu ni neno la Kiarabu limeletwa kwenye Kiswahili lakini halikubadilika maana, maana ikabaki kuwa ni ile ile. Maneno hayo umeyazungumza katika audio yako ya pili uliyezungumza. Ili tuthibitishe maneno yako, tupe tujibu maswali yafuatayo. Dhati kwa Kiarabu ina maana ya swahiba. Je, maana hii ipo kwenye Kiswahili? Tupe mfano wake. Tupe mfano kwamba dhati, dhati maana yake yenye, Sasa tutumie sentensi ya Kiswahili ambayo itakuwa na maana ya dhati, itakutumika kwa maana ya swaiba kama kimombo cha Kiarabu. Kwa maana yangu nikizungumza ana dhu mali, mimi ni mwenye mali, nimetumika neno dhu. Aya dhati kwa kwamba mwanamke anasema hiya dhatu mali, yeye ni mwenye mali, kwa Kiarabu hivyo, sawa eh? Tafsiri ya Kiswahili. Sasa je, tafsiri hii ya swaiba, una mfano gani wa Kiswahili utatumia neno dhati kwa tamko la dhati, alafu maana yake sasa ikawa ni ile ile maana ya Kiarabu? Ipi? Tupe na mfano wake. Swali la pili, umesema maneno, umesema kwamba maana ya dhati ni hakika kutoka moyoni. Je, maana hii kwenye Kiarabu ipo? Tupe na mfano wake. Umekiri wewe mwenyewe, umekubali katika kamusi uliokuja nayo, umesema dhati kwenye Kiswahili ni hakika kutoka moyoni. Tupe mfano wa neno wa tamko hili, maana hii kwenye Kiarabu iko wapi? Yaani zungumza sentensi ya Kiarabu alafu uweke neno dhati, limaanishe hivyo ni hakika kutoka moyoni. Tupe huo mfano. Kama utakumbuka wewe chagua miaka unataka mingapi? 5, 6, 7, wewe utachagua mwenyewe. Au ndio utakayesema nadhani utasema mafunzo yangu kwa miaka 10 basi itanivusha au miaka 20 au ndio tu nipe maisha yangu yote nitafuta, utaniambia mimi nitakupa chochote utakachokihitaji. Lakini tujibu maswali haya ikiwa kauli yako hii ya kwamba neno dhati halibadiliki kabisa, maana kwenye Kiarabu na Kiswahili maana nini inayobadilika? Tupe mfano wa maswali haya tuliyokuuliza. Kwanza tupe mfano neno dhati kwa maana ya swahiba, kwa maana ya mwenye, sawa eh? Kwa maana ya mwenye kwenye Kiswahili, yani tuambie, tamka sentensi ya Kiswahili ambayo tumie neno dhati, lakini sentensi tukitafsiri, tutatafsiri neno dhati kwa maana ya mwenye. Kwa mfano kusema kwamba huyu ni mwenye asili au huyu ni mwenye duka fulani, hapo ni ndio mwenye, uondoe uweke neno dhati ili maanishe nini maana ya Kiarabu. Kama hivyo zinaingia hizo maana. Lakini swali la pili, umesema neno dhati maana yake ni hakika kutoka moyoni kwenye kamusi la Kiswahili. Tuambie maana hii inatumika vipi kwenye Kiarabu, ipo? Haya maswali yetu. Kisha ndugu zangu katika imani, tukiendelea kumsomesha huyu bwana Abdallah Juma Makarate, nataka tumwambie kwamba neno hili dhati kuna maana zinazoendana Kiarabu na Kiswahili. Kusema dhati kwa Kiarabu na Kiswahili ni hivyo hivyo. Maana ya kwanza ni nafsi ya kitu au jambo au mtu. Maana hii inaendana kwenye Kiarabu na Kiswahili. Na maana ambazo haziendani kwenye Kiarabu na Kiswahili, kama nilivyosema, mfano kwenye Kiswahili ukisema dhati maana yake ni hakika kutoka moyoni, kwenye Kiarabu hakuna hiyo maana. Kwenye Kiarabu ukisema dhati maana yake ni mwenye, kwenye Kiswahili hakuna hiyo maana. Sawa eh? Kwenye Kiswahili hakuna hiyo maana. Kadhalika pia nadhani tulisema hivyo, nimwambia aandike pale kwenye Google, anaweza kauliza pale what does mean that in Kiswahili, anaweza kaambiwa pale. Nakupenda kwa dhati kwa maana I really love you. Maana katika mazingira kama ina dhati ndio kwa maana ya kweli, nakupenda I really love you, real kwa Kiingereza ni tafsiri I really love you, kwa maana kupenda kwa dhati kwa neno real, na real maana yake ni kweli. Tayeb, haya ni mambo ya msingi ya kuyazingatia. Sasa Sheikh Muhammad Salih, Allah muhifadhi, yeye aliposema kumwambia Sheikh Muhammad Hasan, aliposema kumwambia Sheikh Muhammad Salih Azimjibari, mimi nakuambia mara kwa mara kuwa mimi nakupenda kwa dhati, mimi nakupenda kwa dhati. Hivi tukichukua maneno ya Sheikh, sawa eh? Alafu tukaichukua tafsiri ya Kiswahili ambayo maana yake ni hakika kutoka moyoni, tukaichukua maana hiyo tu ambayo ni Kiswahili, ipo ni Kiarabu haipo. Hii ni maana kwa Kiswahili ipo ni Kiarabu haipo. Yaani hakika kutoka moyoni, maana hii kwa Kiswahili ipo ni Kiarabu haipo. Sasa tukaichukua maana hii ya lugha yetu ya Kiswahili ambayo ni Kiarabu haipo, hakika kutoka moyoni, tukatafsiri hivi, mimi nakuambia mara kwa mara kuwa mimi nakupenda kwa hakika kutoka moyoni, kwa sababu maana hiyo umeikubali, unasema ndio maana hii hapa iko kwenye Kiswahili, maana ya dhati ni hakika kutoka moyoni. Aya, tukaliweka tukatoa neno dhati, tukaweka maana hii, maana yake hakika kutoka moyoni, mimi nakupenda kwa hakika kutoka moyoni. Hivi kosa la hili neno liko wapi mpaka ulazimishe maana ile ile kwamba dhati ni nafsi, dhati ni nafsi, dhati ni nafsi? Halikuwa kuna maana nyingine ambayo ukiweka maneno haya maana unapata nzuri kabisa, na kosa linaondoka. Na ndio maana tukasoma hapa kauli ya Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, aliposema wa min a'zami at-taqsir, katika mapungufu makubwa walionayo watu hasa katika mizozo, Nisbatul ghalat ila mutakallimin, ni kuliegemeza kosa kwa mzungumzaji. Ma imkani tasihi kalamihi, pamoja kuwepo kwa uwezekano wa kuisahihisha maneno yake. Wajirianihi ala ahsani asalibi nasi, na kupita nayo yale maneno kwa usulubu mzuri wanaotumia watu. Kwa maana watu katika lugha hii, hili neno lina maana moja, mbili, tatu, lakini tukichukua usulubu huu kwa watu utakuwa ni usulubu mzuri kwa kwenye tamko hili, halikuleta makosa. Tukachukua ile namna nzuri ambayo inawezekana, tukalipitia ile neno kuondosha kosa. Sawa, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema kunasibisha kosa kwa mzungumzaji kwa sababu kutumia tamko fulani, lakini tamko lililotumia kuna uwezekano wa kusaidia kulisaidisha likaingia kwa maana nyingine ambayo si makosa, na likapita katika usulubu ambao watu pia wanautumia na kupenda kwa dhati na kupenda kwa hakika kutoka moyoni. Yaani katumika kwa maana hiyo, anasema wewe kwa nini ikiwa maana hii ni nzuri ipo katika lugha ya Kiswahili, kwa nini kuendelea kupata adha na tafsiri, mapungufu makubwa, dosari kubwa ambalo unalazimisha nitumike maana ile ile ya nafsi? Yaani kuna kitu gani hapo unachokitafuta? Kwa sababu uwezekano wa tamko hili kulitafsiri kwa maana mimi nakupenda kwa hakika kutoka moyoni upo, wewe kwa nini unalazimisha maana ile ile kwamba nakupenda kwa nafsi yako wewe mwenyewe kama ulivyo hivi dhati yako? Afikisha katafuta fatwa ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwamba haifai kukupenda kwa dhati yake. Naam, haifai kukupenda kwa dhati yake, kwa sababu neno dhati kwa Kiswahili, kwa Kiarabu lina maana ya nafsu au swahib. Sasa kwa kwamba Ibn Taymiyyah huwezi kutafuta neno dhati kwa maana ya swahiba, haiwezekani. Haifai kukupenda kwa swahiba yake, haiwezekani. Bali dhati tafsiriwa kwa Kiarabu kwa maana ya nafsu katika mazingira yale, kwa maana haifai mtu kumpenda kwa nafsi yake. Lakini kwa Kiswahili dhati kwa maana ya hakika kutoka moyoni, neno hili kwenye Kiarabu halipo. Sasa uwezi ukachukua fatwa ya tamko ambalo kwenye Kiarabu lipo, sawa, kwenye Kiswahili halipo, alafu kisha ukataka kufanya ukataka kulinganisha maneno haya ukatoa hukumu ya lugha hii kwenye lugha ambayo tamko hilo halimaanishi hivyo. Dhati tumeona kwa Kiswahili maana ni maana ambayo ipo, ni hakika kutoka moyoni. Ukimwambia mtu nakupenda kwa hakika kutoka moyoni, sawa sawa kusema kwamba nakupenda kwa dhati, hili kwenye Kiswahili lipo, sawa. Maana hii kwenye Kiarabu haipo. Asa anaposema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akatumia neno dhati kule kwa maana ya nafsi, sio maana ya kutoka moyoni, unasijui kwamba hili ni kosa? La hakadha ya Sa'du turatul ibil, dami hazaili hivyo hivyo kijana, mambo hayaendi hivyo. Kwa hiyo kumpenda mtu kwa dhati, yani kumpenda mtu kwa hakika kutoka moyoni, sio kosa, sawa, sio kosa. Tunachukua maneno ya Sheikh Muhammad Hasnu, Allah muhifadhi, alipomwambia Sheikh Muhammad Salim, Allah muhifadhi, mimi nakupenda kwa dhati, kwa maana kwamba mimi nakupenda kwa hakika kutoka moyoni. Maana hii sio maana ya kimakosa, ni maana ya sawa, kwa sababu maana hii ya kutoka moyoni kwenye Kiswahili ipo, sawa. Sasa tunamfumulia swali makaratibu, je, maneno haya, swali la kwanza, ama swali muandike haya, je, maana hii nakupenda kwa hakika kutoka moyoni, maana hii, yani neno hili nakupenda kwa dhati, kuitafsiri tamko hili nakupenda kwa hakika kutoka moyoni, tafsiri hii ni sahihi au ya kimkosa? Swali la kwanza hili atujibu. Swali la pili, je, maana hii ni ya kimakosa? Kumwambia mtu nakupenda kwa hakika kutoka moyoni ni makosa? Swali la pili ndio atujibu. Swali la tatu, ikiwa maana hii ipo na ni nzuri na si makosa, kwa nini unalazimisha maana ya kimakosa? Na Ibn Taymiyyah anasema ni katika mapungufu makubwa kufanya hivyo, pamoja katika mazingira ambayo upo uwezekano wa kupata maana nyingine ambayo ni nzuri. Kwa nini unalazimisha hivi? Swali la tatu hilo. Maswali matatu na yale mawili itakuwa ni maswali matano. Kwa hiyo mtayaorodhesha yote haya maswali matatu yashike na yale mawili yale ya kwamba je, neno hili kwa Kiarabu liko wapi? Neno dhati, sawa, kwa maana hakika kumi ni kwa Kiarabu nitamkwaje? Alivyosema kwamba maneno haya maana ni zile zile kwa sijabadilika, atujibu yale mawili na haya. Jumla inakuwa maswali matano. Tayeb, kuna aya ndani ya Qur'ani katika hadithi ya kutoka kwa Haram. Ma aqbala al-'abdu bi qalbihi ila Allah illa aqbala Allah bi qulubi al-mu'minina alayhi. Mja anapojikabidhisha anapojiegemeza kwa moyo wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ataegemeza nyoyo za waumini kwake yeye, hatta yarzuqahu mawaddatahum, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atamruzuku huyu mja mapenzi ya hao watu, watu watampenda huyu mja. Hii ni athari anahitaji Imam Bukhari rahmatullahi ta'ala, hadithi imetaja Imam Bukhari, sawa eh, mpaka hatta yarzuqahu mawaddatahum, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atamruzuku mja huyu mapenzi ya hao watu. Faqad wa'ada Allah azza wa jalla ibadahu bihadhihi mawadda, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi waja wake mapenzi haya. Qala Allah ta'ala, amesema Allah, innal ladhina amanu wa 'amilus salihat, hakika wale walioamini na wakafanya vitendo vizuri, sayaj'al lahumur rahmanu wudda, Allah subhanahu wa ta'ala atawapa mapenzi. Surat Maryam aya nambari 96, atawapa mapenzi. Wudd imetumika, wudd ina wuddu kwa maana ya mapenzi. Umefahamu? Hii ni hadithi na imetajwa ndani yake aya, na tumeona kwamba nakupenda kwa dhati, dhati maana yake hakika kutoka moyoni, kwa maana nakupenda kwa mapenzi ya hakika kutoka moyoni. Sasa tukiangalia hapa, Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwamba wale walioamini na wakafanya vitendo vizuri, Allah subhanahu wa ta'ala atawajalia wao hudda. At-tafsiru al-miyassar, ukisoma aya hii wanasema hivi, innal ladhina amanu billahi wattaba'u rusulahu, wale wenye kumwamini Allah na wakafuata mitume wake Allah, wakawafuata mitume wa Allah, wa amilu salihati, na wakafanya vitendo vizuri, wafuta sharihi, kwa kuwafiki sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala, sayaj'al lahum ar-rahmanu mahabbatan wa mawaddatan fi qulubi ibadihi, Allah subhanahu wa ta'ala atawajalia mahabba mapenzi, wa mawadda mawadda na mapenzi. Mapenzi haya yatapatikana wapi? Fi qulubi ibadihi, katika nyoyo, katika mioyo ya waja wake. Na maana ya dhati kuna wa Kiswahili na kupenda, yaani kupenda kwa dhati, maana ya dhati hakika kutoka moyoni. Na mapenzi haya ambayo Allah atawajalia waja yapo kwenye nyoyo, kwenye mioyo. Tafsiri at-tafsiri al-muyassar katika aya hii iliyotajwa katika suratu Maryam aya nambari 96. Kadhalika yakulu al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, anasema al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake, tafsiri aya hii, hadha min ni'amihi ala ibadihi, hii ni katika neema zake Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, alladhina jama'u baina al-imani wal-amali salih, waja ambao wamekusanya baina ya imani na matendo mazuri, an wa'adahum an yaj'ala, ni kule kuahidi kwao, an wa'adahum ni kule kuahidi kwao Allah, annahu wafikaye Allah, yaj'alu lahum huddan, atawajali wao huddan, ay mahabbatan fi qulubi awliyaihi. Huddan maana yake nini? Akasema al-Imam Sa'di, maana yake ni mapenzi yaliyoko kwenye mioyo ya vipenzi vyake, mapenzi ya moyoni, sawa, fi qulubi awliyaihi wa ahli samai wal ardhi, na mapenzi hayo yako kwenye moyo, kwenye mioyo ya watu wa mbinguni na ardhi, na kupenda kwa dhati, na kupenda kwa hakika kutoka moyoni. Allah atawajalia mapenzi yanayotoka kwenye mioyo ya waja wake, ipo kwenye Qur'an, ni shahada. Bwana huyu, bwana huyu, bwana akili yake huyu, bwana ndio mwingine. Tayeb, haya bwana, nachokuomba tu makarate, hebu safari basi tusikimbiane, yani kirafiki tunakuwa tusikimbiane, maana mwanzo ulikimbia ukasema mjibu kufozani. Hakika wale ambao wenye kumwamini Allah tabaraka wa taala hata al-iman, kwa imani ya kweli kabisa, wa amilu al-a'mala salihat, na wakafanya matendo mazuri, sayaj'al lahumur rahmanu fi dunyahum wa fi akhiratihim huddan, atawajalia wao Allah subhanahu wa ta'ala katika dunia yao, kadhalika katika akhira yao huddan, atawajalia huddan. Akasema mwenye tafsiri, ai maana ya huddan, sayaj'al lahum mahabbatan wa mawaddatan fil qulubi, Allah subhanahu wa ta'ala atawajalia mapenzi na kupendana. Mapenzi haya yatakuwa wapi? Fil qulubi, kwenye nyoyo. Na kupenda kwa dhati, maana ya dhati hakika kutoka moyoni, na kupenda kwa hakika kutoka moyoni. Mapenzi haya yanayokaa kwenye moyo haya, Allah ndiye anayajalia. Usimje ni makosa ukatumia fatwa ambayo imetaja neno dhati, fatwa ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ambayo neno dhati kwa maana ya nafsi, na huku imetumika kwenye lugha ambayo maana hii iliyotumika huku kwenye Kiarabu haipo kabisa. Hakika kutoka moyoni, maana hiyo kwenye Kiarabu haipo. Ikitumia kwa Kiswahili kwa maana hii, huwezi kusema kuna makosa hapo, kwa sababu maana hiyo ni Kiarabu haipo. Kwa hiyo huwezi kuchukua fatwa ya maneno ya Kiarabu kwenye neno la Kiswahili ambalo kwa maana hiyo, kwa maana ambayo inafaa kwenye Kiarabu, maana hiyo haipo. Waarabu hawana maana ya dhati kwa maana hiyo kutoka moyoni. Tukitumia Kiswahili kwa maana kupenda kwa dhati, dhati kwa maana hii ya Kiswahili, hakika kutoka moyoni, maana hiyo ni Kiarabu haipo. Unachukua vipi fatwa ambayo ina maana, ina neno lile lile moja, yani lafzi inawafiki lakini maana zinatofautiana, hapo nataka kutoa hukumu huku na huku. Kwa nini bwana unafanya hivi? Falima tuharifuna alkalima min ba'di mawadhihi, kwa nini mnaligeuza neno kulitua mahala pake nalipeleka mahala pengine? Kwa nini bwana? Kuna shida gani kulitafsiri neno hili kwa maana hii, kwa maana kupenda kwa hakika kutoka kwa yule. Ile ukitafsiri hivyo na kulikadiri makaratini, mpaka utafsiri kwa maana kupenda wewe mwenyewe kwa nafsi yako, alafu unaweka neno yako, wakati mzungumzaji akuweka neno yako kwa dhati yako na kupenda kwa dhati, basi akaishia hivyo. Kuna maana gani? Yaani kuna ulazima gani wa kufanya hivyo? Kwani tuminyane kila siku? Haya, mimi nachokuomba tu usinikimbie. Allah akuwafikishe, akuthibitishe. Tabatakallahu fi hadhihi al-munaqasha. Tayeb. Kwa hiyo akasema hapa kwamba mapenzi atawapa mapenzi ya moyoni, li imanihim wa amalihim salih, kwa ajili ya kuamini kwao na vitendo vyao vilivyokuwa vizuri. Anasema hivi Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala akitafsiri aya hii anasema hivi, angalia wanaochuoni hao wanatafsiri maana hii ya kwamba dhati ni mapenzi kutoka moyoni. Yaani kwa maana ya dhati, na kwa maana ya Kiswahili ya dhati, mapenzi kutoka moyoni. Sasa je, mapenzi kutoka moyoni ni makosa mtu kumpenda kutoka moyoni? Tafsiri za wanazuoni ziko hivi, kwa maana hii haina tatizo. Ibn Kathir anasema hivi, yukhbiru ta'ala amilat, anatoa habari Allah subhanahu wa ta'ala, annahu yaghrisu li'ibadihi al-mu'minin, ya kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala anawapandia waja wake waumini, alladhina ya'maluna as-salihati, ambao wanafanya matendo mazuri, wa hiya al-a'malu allati turdhi Allah, na haya matendo mazuri ni yale matendo ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, yaghrisu lahum fi qulubi ibadihi as-salihin, Allah atawapandia wao kupanda, kama vile mtu anapanda mti, tayyib, yaghrisu yaghrisu, atawapandia wao katika nyoyo za waumini, katika mioyo, moyo kutumika moyo, mapenzi haya yatoka kwenye moyo, atawapandia katika moyo ya waja wake wema, mawaddata, atawapandia pando la mapenzi, wa hadha amrun la budda minhu, anasema Ibn Kathir rahimahullah, na jambo hili halina budi, lazima liwepo, wala mahida anhu, na wala hakuna kitu cha kuzuia, hakuna kitu cha kuzuia, hakuna cha kuzuia mapenzi haya ya moyo, ambapo ni mudhati, tumeona ni hakika kutoka moyoni, na kupenda kwa hakika kutoka moyoni. Kwa lugha ya Kiswahili na kupenda kwa dhati, maana yake nakupenda kwa hakika kutoka moyoni. Je, makarate, tafsiri hii ni ya uongo? Ukitafsiri na kupenda kwa dhati, maana yake nakupenda kwa hakika kutoka moyoni, tafsiri hii ni ya uongo? Tujibu hilo swali. Na kama tafsiri hii ni ya kweli, je, ina makosa? Hayo maswali hayajibwa. Kama ataweza kuyajibu, akiyajibu haya akiyajibu madaktari wamelipa, tawaambia msiende tena basi hivyo. Tayeb. Lakini huyu bwana ana matatizo, kwa sababu hata ukisikiliza uzungumzaji wake, huyu bwana nishawahi kuambia huko nyuma alisemaga hivi, wakati amirani alisemaga hivi, anasema hivi, alishawahi kusema huko nyuma kwamba Abu Fadhani akiwa kwenye dakika yake ya sifuri, nakumbuka bwana, kwenye dakika ya sifuri hivyo, hata darasani hajapita, sasa dakika ya sifuri, hakuna dakika ya sifuri, dakika ni dakika ya kwanza, ya pili, ya tatu, zile za mwanzo zilikuwa ni sekunde, sekunde ya 40, sekunde kukamilika dakika. Sasa unasema dakika ya 10, dakika ya 10, dakika ikamiliki mpaka tumie sekunde 60. Sasa unasema dakika ya 10 itakuwaje? Dakika ya 10 ni dakika gani sasa? Eh, kuonesha bwana huyu hata darasani huyu jamaa hajakaa, yani hajui hata madawati anakajua vipi wewe. Mjinga, madhalimu makaratibu mjinga. Sasa ukisikiliza pia hata kujika hima yake anaitwa ile ya kwanza. Anasema hivi, mgonjwa ume kwa kali atakuwa panado, atakuwa paracetamol. Akasema okay, wafikiwa watampa panado paracetamol. Sasa kweli huko ndio mjinga hivi eh. Sasa panado paracetamol ile akija yake anamtumia panado kingine, paracetamol kingine. Allahu musta'an alayhi. Sasa wewe kiangu unalajuma makaratia. Kwanza basi ushauri mwingine. Angalia huko mtaani na mwisho kama kuna nasari hivi watu wanasomesha ile English medium ile. Hata yule mwalimu wa Kiingereza basi mwambie kufundisha baadhi ya vitu. Unatia aibu. Ndio maana tunakuta al-mutadhallil, al-mughaffal. Unadhalilika. Kila unapoongea unadhalilika. Ulidhalilika kule nyuma ukakimbia. Leo unakuja kujitetea kwamba unasema mtu yeye umekiwa kali, basi utakuta unampa panado paracetamol. Sasa paracetamol na panado sikitu kimoja hicho ndugu yangu. Panado ni kampuni tu. Imwanzo tu kwamba panado ni kwa kampuni. Ambapo nafunza dawa zinaitwa paracetamol. Kwa zile dawa zinaitwa kwa jina la panado, ngine paracetamol. Panado ni jina la kampuni. Dawa hii inaitwa paracetamol. Kwa jina la dawa. Sasa ukisema ukienda hospitali utampa panado, watamuingiza na paracetamol. Haya bwana. Kuna shehe wangu mmoja ni rafiki yangu. Hivyo hivyo lakini rafiki yangu. Anaitwa Sheikh Muhammad Mafuta. Allah muhifadhi rafiki yangu. Anasema ukiri unamtatiza. Haya. Sasa maneno mengine mimi sina haja ya kumjibu kwamba kufozana nimekuwa mtihani, Allah amenipa mtihani kwa mgongo wa kienyeji, yani mimi kwa mgongo wa kienyeji. Sasa ukitamka neno mtihani afu mgongo wa kienyeji bila shaka nimpigia hapo. Sasa haya maneno wewe una uhakika nayo wala uwezi kuleta bayina. Hiyo maneno haya hapo ni maneno ya kijinga. Yaani mtu akihusika na yule jamani mjinga anasema mbaya haelewi. Sasa hivi hatuna haja ya kujibu. Wala hivi manna kumshana ana qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kama una ufuki na mtu mathalan, una ugomvi na mtu, zungumza maneno ya adili. Simzushie. Sasa mimi swali langu ni moja tu kwa makarate. Mimi nimekuwa mgongo wa kienyeji. Alafu pia umetafsiri kwamba Allah amenipa mtihani. Ukitafsiri hivyo maana yake bila shaka kwa sababu unasema mgongo wa kienyeji ni mtu anayetoa tiba za asili. Hapa ndio ipo maana yake. Sawa? Lakini ukitafsiri neno kwamba Allah amenipa mtihani. Amepata mtihani. Bila shaka hii kazi ya mgongo wa kienyeji una kusudia huu ni ule wa haramu kwa maana ni mtihani. Lakini kama kusema Allah amempa mtihani mtu fulani anazaduka. Sasa mtihani gani? Allah amempa mtihani, anafunga duka la nguo. Kama biashara hana uwezo mwenye mtihani. Ukitumia neno mtihani maana yake ni ushirikina ndani yake. Mgongo wa kienyeji hapo mtihani. Allah amempa mtihani. Biashara ni ushirikina. Sasa mimi swali langu tu nakupa miaka 45. Na hiyo uliyokuwa nayo utachanganya kuongeza utajibu wewe utajua miaka mingapi. Naomba unionyeshe kiringe changu cha tiba kiko wapi. Ile kiringa cha tiba kile cha mgongo wa kienyeji pia ambacho nimetumika mashuka mekundu, meusi hivyo, kama kuna mmoja alishawahi kuja hivi tukampa ramli au kailizi kadogo hivi, na tunaomba tuko shahidi katika hiyo. Allahu musta'an alayhi. Sasa hayo ni mmoja wa baba ambao utaongea watu wengi watakuja kukudhara kwa sababu utaambiwa tu dalili kwa shida, na wewe unafahamu madhambi ya kusingizia Muislamu, unafahamu kwamba ni haramu hadhfu, yani hadhfu ni haramu, kusingizia Muislamu kwa jambo la hana ni haramu, haramu kwa kujulikana. Bali la tukubalu shahadatu man fa'ala hadha, ushahidi wa mwenye kufanya hivyo ukubaliwe, si katika dua la mambo mengine au kubaliwe. Sasa wewe rafiki yangu ukiulizwa hilo swali, mathalan nimeuliza tu kwamba hebu niambie huo mtihani wa kwenu wa kwa mwanzo wa kienyeji mpaka neno mtihani mgongo wa kienyeji, maana yake ni kwamba ni mshirikina. Sasa maana kama ni tiba za halali unaweza kufanya mtihani, sawa? Ni kama anatoa tiba mathalan habat sauda na kwa mtu mwenye shida fulani anapona, au hivi ni mbuzi aiwezi kwa mtihani. Hiyo ni neema kwa sababu nawasaidia watu wanapona. Kile neno mtihani maana yake ni ushirikina huo. Swali sasa nikikuuliza wewe una ushahidi gani juu ya maneno hayo? Yaani mathalan mbele ya Allah tunasimama mimi na wewe, unaulizwa hebu ana yule bwana alikuwa mtihani kwa mgongo wa kienyeji. Huo mtihani ulikuwa je? Wewe unajibu nini makarate? Ikaribu itakuwa ndefu lakini nataka nikate hapa. Katika sehemu hii ya kwanza ni al-ajiba tunafi'a ala butulan al-mutadhallil abi hatim al-mughaffal. Lakini pia mwisho kabisa wa kalima yangu nataka nimuombe Sheikh Muhammad Salim Allah muhifadhi, na Sheikh Muhammad Hasan Allah awahifadhi, na mashekhe wengine huyo kiumbe wala msijibishane naye, yeye ndiye anakusomesha, msijali amekufa huyo, hayupo yani, hayupo tayari ashakufuku tayari akibuka tumalizana naye huko kabulini huko kabla hata hajafika nyumbani, maana makaburi yako kidogo mbali na nyumbani. Kwa akibuka tu huko kabulini tumalizana naye tunamrudisha tena ndani. Kwa hiyo endelee kusomesha huyo hawezi kutana kuja huko, sisi tunamrudisha huko huko biaunillahi subhanahu wa ta'ala. Nakifu huna na tunamwambia Abdullah Juma Makarejeo kurudi tena, sisi pia tutarudi hata namuta mpaka mauti atakapofika bwana, tusitoke kwenye uwanja huo. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا.